sensacyjny przepis na święta. Nawet 80% taniej, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 1 kwietnia, jest 16. Najnowsze doniesienia z kraju i ze świata, czyli serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Znów najwięcej nowych zakażeń COVID-19 od początku pandemii. Że dbamy o swoje zdrowie i chcemy ten okres świąteczny w zdrowiu przetrwać. Te święta po raz kolejny musimy zostać w domu. Apeluje wiceminister zdrowia. Za zamieszanie związane z zapisami na szczepienia przeprasza minister Michał Dworczyk. Wszystkie osoby, które zostały zapisane na kwiecień przez błąd systemu, dostaną propozycję terminów majowych. Nawet połowa zakażonych koronawirusem Brytyjczyków nie stosuje się w pełni do zasad kwarantanny. Znów padł rekord nowych zakażeń COVID-19. Potwierdzono 35 251 przypadków. Zmarło 621 osób. Szczyt trzeciej fali pandemii utrzymuje się, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, i apeluje o zachowanie reżimu sanitarnego. Ten szczyt, który w tej chwili obserwujemy, w dalszym ciągu się utrzymuje. Dlatego nieustający nas apel, szczególnie po tym, co wczoraj widziałem na bulwarach Wiślanych w Warszawie, tysiące osób przechadzających się, większość bez maseczek. Naprawdę, jeżeli dbamy o swoje zdrowie i chcemy ten okres świąteczny w zdrowiu przetrwać, te święta po raz kolejny musimy zostać w domu. W szpitalach są prawie 32 tysiące chorych, o 500 więcej niż wczoraj. Wolnych pozostaje 9,5 tysiąca łóżek covidowych. Pod respiratorami przebywa 3150 osób. Minister Michał Dworczyk przeprasza za zamieszanie związane ze szczepieniami osób w wieku od 40 do 59 lat. W nocy okazało się, że chętni, którzy zgłosili się w styczniu, mogą się już zapisywać. System ustalał im kwietniowy termin szczepienia. Te osoby od jutra będą jednak przepisywane na drugą połowę maja. W kwietniu zaszczepione zostaną osoby starsze, mówi koordynator programu szczepień Michał Dworczyk, który przeprosił za błąd. Dostały punkty szczepień taką informację, aby przepisywać wszystkich 70-latków i wszystkie osoby powyżej 60 roku życia z maja na początek kwietnia. Wszystkie osoby, które zostały zapisane na kwiecień przez błąd systemu, dostaną propozycję terminów majowych. Otrzymają taką informację w dniu jutrzejszym. W ciągu jednego dnia ten błąd naprawimy i oczywiście za niego bardzo przepraszamy. W Polsce wykonano ponad 6 milionów 270 tysięcy szczepień przeciwko koronawirusowi. Ponad połowa Brytyjczyków, u których występują objawy koronawirusa, nie stosuje się w pełni do zasad kwarantanny. Tak wynika z badań Uniwersytetu King's College London. Dobra wola jest. 70% pytanych mówi, że chciałoby zostać w domu, gdy wykryje u siebie objawy, ale w praktyce to nie zawsze jest takie łatwe. Może muszą iść do pracy, opiekować się kimś z rodziny, odprowadzić dzieci do szkoły. Wylicza w BBC dr Louise Smith, jedna z autorek badania. Krytycy zwracają uwagę, że program Test and Trace wykrywania i izolowania zakażeń kosztował niemal 40 milionów funtów, a takie badania podważają jego skuteczność. Z analizy King's College London wynika jednak, że liczba ludzi stosujących się do zasad wzrosła w styczniu. To może sugerować pozytywny trend. A z innych analiz wynika, że dyscyplina jest jednak większa. Rząd utrzymuje, że system wykrywania i izolowania ognisk zakażeń uratował wiele ludzkich istnień. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kolejny duży proces w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie ruszył przed Stołecznym Sądem Okręgowym. Na ławie oskarżonych zasiada 13 osób. To byli urzędnicy warszawskiego ratusza, nabywcy roszczeń, ich pełnomocnicy, radcowie prawni i notariusz. Jak mówi prokurator Krzysztof Sztur, odpowiadają m.in. za korupcję i nieprawidłowości przy rozpatrywaniu roszczeń do nieruchomości. Postępowanie w sprawie, która dzisiaj rozpoczęła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, dotyczy przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości warszawskich. Postawiono w tej sprawie ponad 30 zarzutów. Łączna szkoda majątkowa wyrządzona czynami zarzuconymi oskarżonym to ponad 90 milionów złotych. Zarzucono również przestępstwa korupcyjne zarówno urzędnikom, głównie byłym urzędnikom tusza warszawskiego, jak i osobom, które wręczały im korzyści majątkowe zgodnie z tezami aktu oskarżenia oczywiście, na kwotę ponad 2 milionów złotych. Akt oskarżenia do warszawskiego sądu przesłała we wrześniu 2019 roku prokuratura regionalna we Wrocławiu. W sprawie chodzi o kilkanaście warszawskich nieruchomości w prestiżowych lokalizacjach w samym centrum stolicy. Były jajka, biały barszcz i chrzan. Na wielkanocnym stole w jadłodajni dla najuboższych prowadzonej przez radomską Caritas znalazły się tradycyjne potrawy. Bezdomni, bezrobotni i samotni wspólnie zjedli dziś świąteczny posiłek. Życzono sobie przede wszystkim zdrowia i spokoju.

Trójka. Program trzeci. Rainbow to grupa Royal Blood. Kwadrans po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Dziś, proszę Państwa, 1 kwietnia w kalendarzu. Dziś Wielki Czwartek. Wielki Czwartek to także Dzień Kapłana. Według nauki Kościoła w tym właśnie dniu został ustanowiony bowiem sakrament kapłaństwa oraz Eucharystii. Naszym gościem jest ksiądz Krzysztof Ołdakowski, szef Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czego się życzy kapłanom z okazji ich święta? No myślę, żeby byli zjednoczeni głęboko z osobą Jezusa Chrystusa, bo On jest fundamentem, i żeby nie pozwolili na to, żeby ich doświadczenie osobiste Boga się kiedykolwiek zestarzało, żeby to było po prostu żywe, aktualne doświadczenie. Myślę, że wtedy ta posługa ma sens. Przyłączamy się zatem do takich życzeń. Prezent z okazji waszego święta no nie jest może taki, jak należałoby oczekiwać. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka, kardynałowie, zwierzchnicy urzędów watykańskich, duchowni i zakonnicy będą mieli obniżone wynagrodzenia. I te obniżki to będzie od 3 do 10%. Jak, proszę księdza, należy odczytywać tego rodzaju decyzję papieża Franciszka? No, papież Franciszek przede wszystkim kierował się tym, że pragnie zapewnić stabilność finansową, a deficyt w Watykanie jest. On wynosi mniej więcej około 11 milionów euro rocznie. Niedawno zostały przedstawione szczegółowe dane dotyczące bilansu za rok 2019. Więc chodzi z jednej strony o zapewnienie stabilności finansowej przy zachowaniu aktualnych miejsc pracy. Ja przypomnę może, że żyjemy w bardzo trudnym teraz czasie. Oczywiście jest kryzys spowodowany pandemią. Rzym jest opustoszały. Nikt tutaj nie przyjeżdża. W związku z tym ludzie naprawdę bardzo odczuwają skutki kryzysu. Czy to ci, którzy prowadzą hotele, restauracje, cała ta infrastruktura, no to po prostu oni o wiele bardziej cierpią z powodu kryzysu pandemicznego niż tych kilku kardynałów czy szefów i sekretarzy dykasterii, nawet jeżeli im o parę procent papież obniżył pensję, więc to wydaje mi się nie jest jakoś szczególnie odczuwalne i nie jest zbyt uciążliwe, natomiast życie bardzo wielu ludzi, którzy żyją wokoło, pracują, jest naprawdę bardzo trudne. Papież powiedział, że głównym celem tych obniżek ma być uratowanie miejsc pracy, które stały się zagrożone właśnie ze względu na pandemię, ze względu na koronawirusa. Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że nie chce zwalniać ludzi pracujących w Watykanie, że nie chce redukować miejsc pracy. No to się bardzo odczuwa. No, w Watykanie pracuje ponad 3000 osób. Mieszka oczywiście na terenie Watykanu znacznie mniej, bo około 650, ale no daje się tutaj odczuć troskę Ojca Świętego. Zresztą ta obniżka nie obejmuje osób świeckich, czyli ludzi, którzy mają rodziny i muszą na nie pracować, żeby zapewnić utrzymanie swoim dzieciom, móc je posyłać do szkoły, kształcić. I też w sytuacji na przykład, gdy ktoś wykaże się na przykład, że nie wystarcza mu na przykład na utrzymanie rodziny, to także zostaje odblokowany to wstrzymanie dodatku z tytułu wysługi lat, które zostało ogłoszone w motu proprio na 2 lata. Także no rzeczywiście ta troska daje się wyczuć papieża. Franciszek chce być takim papieżem ubogich i czy to jest jakaś taka przesłanka do tego, żeby Kościół też zaczął być nazywany Kościołem ubogich? No tak, zdecydowanie to, co pan powiedział, oczywiście leży na sercu Ojcu Świętemu. Ja przypomnę o tej inicjatywie. 1200 osób zmarginalizowanych i ubogich w tych dniach otrzymuje szczepionkę w auli Pawła VI, tak jak inni wszyscy pracownicy Watykanu, łącznie z samym papieżem. I to, jak powiedział kardynał Krajewski, jest takie umycie nóg. Nie można stosować tego gestu ze względów oczywiście pandemicznych dzisiaj, ale można sobie tak wyobrazić, że umywanie nóg zostaje zastąpione udzieleniem szczepionki. Proszę księdza, jutro rocznica śmierci papieża Polaka Jana Pawła II. Proszę powiedzieć, jak wygląda Watykan? No bo oczywiście ze względów pandemicznych wiele, wiele tych wszystkich rzeczy, które przyciągało turystów do tego miejsca, jest chyba zamkniętych, prawda? No oczywiście, te wszystkie miejsca są niedostępne. Wiadomo, że jest bardzo rygorystyczny lockdown. Zarówno Wielki Piątek, potem same uroczystości niedzieli wielkanocnej i poniedziałek. Także jest bardzo twardy lockdown. Nie można się poruszać, przemieszczać. No i oczywiście w tych warunkach to już drugi taki rok przeżywamy. No i w tym trzeba się odnaleźć. Nie jest łatwo. Papież zaprosił jutro do rozważań stacji Drogi Krzyżowej dzieci, bo myślę, że dzieci też w obecnej sytuacji bardzo cierpią. To jest bardzo ciekawa inicjatywa. Te dzieci są z jednej z rzymskich parafii, która bardzo jest aktywna też w działalności charytatywnej i społecznej. I głos dzieci, można powiedzieć, troszeczkę tak zapomnianych też w czasie obecnym, też zabrzmi jutro na placu Świętego Piotra podczas Drogi Krzyżowej. No i zbiega się to oczywiście z rocznicą śmierci Jana Pawła II. On będzie tutaj z góry nam towarzyszył. Bardzo dziękuję. Krzysztof Ołdakowski, szef polskiej sekcji Radia Watykańskiego, prosto z Watykanu, specjalnie dla Zapraszamy do Trójki. Dziękuję bardzo księdzu. Jeszcze raz proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszego waszego święta. Dziękuję, szczęść Boże. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Oh, a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Kwietnia z okazji Prima Aprilisu, czyli święta wszystkich fanów fake newsów. Michał Migała i Łukasz Szwed wybrali się tropem wiadomości nieprawdopodobnych i nikomu do niczego niepotrzebnych. Czy nie wiecie, że nie powiodła się szósta już próba zawrócenia Wisły kijem? Tym razem naukowcy użyli dwumetrowego dębowego drąga umieszczonego na barce zacumowanej na środku rzeki. Kij obsługiwało sześciu doktorów pod nadzorem pięciu profesorów. Mimo gwałtownych ruchów kijem w tę i w tamtą stronę nie udało się zawrócić rzeki. Prawdopodobnie i tym razem drąg okazał się za krótki albo jego ruchy nie były precyzyjne. Zawiedzeni naukowcy wrócili do laboratorium, aby obliczyć stosunek długości kłonicy do objętości rzeki na jej środkowym odcinku. I to jest na pewno prawda, bo to jest szósta próba zawrócenia Wisły. W przysłowiowej głowie się nie mieści. Tak, były takie próby w Związku Radzieckim, więc ja już niczego nie wykluczam. Wszystko było. Może to jest jakiś IG Nobel w ogóle, kwalifikacji do tak zwanego IG Nobla, czyli alternatywnych nobli naukowych. No zwłaszcza, że tylu naukowców bierze udział w tym projekcie. No a wszystko to kolejny raz potwierdza tezę, że nieważna długość, liczy się technika. Co zaś się tyczy tego, co za naszymi oknami, w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, w południowej połowie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale stopniowo będzie wzrastać do dużego, aż do wyrównania, czyli do wystąpienia miejscami przelotnego deszczu i lokalnych burz. Temperatura od 11 stopni na Pomorzu do 20 w centrum i 23 w Małopolsce. Chłodniej nad morzem, 5-10 stopni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i północy rozpogodzenia, na północnym zachodzie bez opadów, w pozostałej części kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 na Pomorzu, do plus 1 w centrum i plus 5 miejscami na Górnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami tylko porywisty, północny i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Go!

komu jezioro. I to jezioro z niezłą historią. Jeszcze pod koniec lat 80. górnicy z wałbrzyskich kopalń spędzali wakacje nad wodą w Jeziorzanach koło Legnicy. Wówczas trudno było miejsce w tym dolnośląskim ośrodku wypoczynkowym. Wiele się jednak teraz zmieniło. Po drewnianych kempingach nie został nawet ślad. Przetrwało tylko kilka betonowych budynków, no ale i one potrzebują remontu. Oficjalnie władze gminy poinformują o tym za kilka dni. My ogłaszamy już dziś. Jezioro wraz z przyległym terenem wkrótce będzie można kupić. Pierwszy raz to ja tutaj przychodziłem, jak byłem chłopcem, nie? Biorąc pod uwagę, że mam teraz 65 lat, no to może pan sobie odjeść do tyłu, ile to lat temu było. No to był to ośrodek zagospodarowany. Tam był jeden pomost, tutaj był drugi pomost. Przystań kajakowa, plaża wysypana piaskiem. Cała nasza młodość, to tam nikt nie jeździł nad morze. Tylko tu się przychodziło wypoczywać. Teraz tylko wiatr hula wśród rozbitych szyb. Tak, tak, tak. Także szkoda tego, naprawdę szkoda, bo z roku na rok jest bardziej zdewastowane. I nie wiem, dlaczego nikt się tym nie interesuje. Bo dziś mieszkańcy wypoczywają inaczej, tłumaczy Krystyna Boberek, która doskonale pamięta, gdy w sezonie do Jeziorzan z Legnicy jeździły specjalne zielone autobusy. Tak, pamiętam, jak przywoziły osoby, które chciały wypoczywać nad wodą latem. W tamtych czasach nie było tak wiele ośrodków, a te, które były na terenie Dolnego Śląska, między innymi Jeziorzany, cieszyły się bardzo dużą popularnością. Dzisiaj tam jeszcze ktoś przyjeżdża? Trudno mi powiedzieć, bo sama też tam już nie jeżdżę. W związku z tym chyba to zainteresowanie jest dużo mniejsze niż ileś lat wstecz. Czasy się zmieniły. Nie cieszy się dużym zainteresowaniem wypoczynek nad małą taflą wody w drewnianych domkach kempingowych. Ośrodek zaczął popadać w ruinę 9 lat temu, gdy legnicki OSIR na polecenie prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego zrezygnował z dzierżawy jeziora. Na pewno sentyment z tym jest związany, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten ośrodek funkcjonował i niekoniecznie za pieniądze podatników miejskich. My chętnie będziemy korzystać, bo już będzie zależało od dalszych decyzji wójta na terenie gminy, w której leży ten ośrodek. Poprzedni wójt Miłkowic nie był zainteresowany utrzymaniem bazy rekreacyjnej. Teraz, gdy złomiarze zajęli się już nawet płotem, wójt Dawid Stachura chce tchnąć w obiekt nowe życie. Nie stać chyba nikogo na to, żeby to jezioro było dalej w takim stanie, jakim jest. I ten teren chcielibyśmy wystawić na sprzedaż. Docelowo jest pan bardziej zwolennikiem tego, żeby to jezioro służyło wszystkim, czy żeby to była strefa zamknięta dla kogoś, kto kupuje, zagospodaruje i ma? Ja myślę, że trzeba taką hybrydę tutaj stworzyć. Chcielibyśmy wpuścić inwestora, który przywróciłby świetność i blask w Jeziorzanach. Natomiast ta część taka dzika, nieużytkowana, no tutaj miejscowy plan też przewiduje możliwość budowy domków rekreacyjnych. Jesteśmy dosłownie w przeddzień ogłoszenia postępowania przetargowego, przy czym to już będą też nasze wymagania. Chcemy ogrodzenia, chcemy miejsc parkingowych od inwestora, rozwiązania kwestii sanitarnych. Ewentualnie zastanawiamy się nad jakimś mniejszym zagospodarowaniem w postaci placu zabaw czy nowego pomostu. I wójt Miłkowic zapewnia, że każda złotówka zainwestowana w ośrodek to nie będą utopione pieniądze. Andrzej Andrzejewski opływał w te wszystkie przyszłe dostatki na przyległościach jeziora w Jeziorzanach. Zainteresowanych odsyłamy do Urzędu Gminy w Miłkowicach. Born in the USA, I was born in the 11,5 minuty do godziny 17. To jeszcze zaproszenie niezwykłe do opactwa benedyktynów w Tyńcu. Zapraszamy na premierową prezentację nowej wizji Ostatniej Wieczerzy. Autor, artysta plastyk, absolwent krakowskiej ASP, teolog i pedagog Piotr Franciszek Barszczowski proponuje nowy zupełnie układ kompozycji, niespotykaną perspektywę, jak również osadza biblijną historię w XXI wieku. Neowitraż Ostatnia Wieczerza 21 to kolaż ponad 2000 zdjęć chleba i wina. Obraz został naniesiony na specjalne płótno do podświetlania. Na pewno będziecie Państwo zaskoczeni kompozycją, że można pokazać to wydarzenie wcale nie w prostokącie poziomym, tylko może być w pionowym. A dalej będziemy mówić o tym wydarzeniu ważnym. Wykonywał Pan zdjęcia w centrum handlowym w Tarnowie, że mamy mężczyzn, kobiety, chleb, wino. To jest taka bardzo współczesna Ostatnia Wieczerza. 2 lata temu, w marcu 2019 roku, ogłosiłem casting w Tarnowie. Zgłosiło się 26 osób. Z tych 26 osób miałem wybrać 17, bo taki był pierwotny plan, że to będzie 17 osób. Tak jak u Tintoretta musiałem pokazać, że były też kobiety. Na marginesie powiem, że historycy, specjaliści, eksperci od Nowego Testamentu, z którymi konsultowałem, potwierdzają to. Jest nawet taka teoria, hipoteza, że mogło być więcej uczennic niż uczniów w ogóle. Ale takie realistyczne przedstawienie jest to też. Takie samo było w renesansie. Realistyczne i teraźniejsze im współczesne. Nawet zastosowałem te takie efekty, o których pisał sam Da Vinci. Jak namalować oczy, żeby postać się na nas zawsze patrzyła. Tak jest w Monalizie. To ja to zrobiłem u Judasza, w postaci Judasza, żebyśmy nie wiem z jakiego kąta popatrzyli na niego, to on zawsze nas będzie patrzył w tej mojej wizji. Ale oprócz tego jest... Dzieło jest też kolażem ponad 2000 zdjęć. Pana dzieło. Tak, to co tworzę nazywam od 30 lat neowitrażem, ponieważ myślę tak witrażowo. To już w liceum plastycznym odkryłem, że lubię szprosy, lubię bardzo wyraźne granice, kontury, które wypełniam prawie że jednolitą barwą, taką tintą i jeszcze ta anamorfoza. Będzie zaznaczony punkt, który wymierzyłem i jest on zgodny ze złotym podziałem. Jak się stanie w tym konkretnym punkcie, który będzie zaznaczony na posadzce, poczujemy wzrok 7 osób, 7 postaci z obrazu, a postaci jest 26 wszystkich. Z artystą Piotrem Barszczowskim rozmawiała Katarzyna Fortuna. Wernisaż Ostatniej Wieczerzy 21, dziś od 18 na profilu Fundacji Chronić Dobro przy opactwie benedyktynów w Tyńcu. Nie bez powodu właśnie dziś. Dziś Wielki Czwartek. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare. And I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la lee. A little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan. La la la la la, la la la la, la.